TV. NPO Radio 1, het NOS-journaal. De Nederlandse bank leed vorig jaar 3,5 miljard euro verlies. Dat kwam door maatregelen om de economie te ondersteunen. Veel centrale banken zitten daardoor in de rode cijfers. Bij een inval gisteren in een huis in Tilburg heeft de politie beslag gelegd op een grote hoeveelheid ecstasypillen. Een machine om de pillen te maken draaide op volle toeren. In het huis lag een groot aantal zakken met zeker honderdduizenden pillen, zegt de politie. Bij een Russische droneaanval op een winkelgebied in de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 3 doden gevallen. Ook op Dnipro werden drones afgevuurd. 8 mensen raakten gewond. En defensiebedrijven klagen dat zij worden tegengewerkt door banken. Ze krijgen lastige lening en dat hindert hen bij het ondernemen. Vanwege de spanning in de wereld wil de overheid juist dat de defensieindustrie groeit. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Morgen is het 2 jaar geleden dat de Russen Oekraïne binnenvielen. 2 jaar oorlog en ellende dus op een slagveld dat een combinatie werd van de Eerste Wereldoorlog en een science fiction film, loopgraven en high-tech drones. En een oorlog die op dit moment niet goed verloopt voor Oekraïne. Dat kampt met grote munitietekorten. En extra geld en granaten komen niet zomaar meer. Als het al komt, is het weinig. Met steeds meer aarzeling. Niet voor niets houdt president Zelensky het talmende Amerikaanse Huis van Afgevaardigden inmiddels medeverantwoordelijk voor het sneuvelen van zijn militairen. De 2 jaar oorlog, het verloop daarvan ook, drukken ons ook meer en meer met de neus op de feiten. Oorlogsdreiging ook bij ons op de stoep is een reële mogelijkheid geworden. Iets dus waarop we ons moeten voorbereiden, vindt in elk geval ook onze commandant der strijdkrachten, Onno Eggelsheim. Hij hield zojuist een toespraak op een internationaal symposium van de Universiteit van Leiden. Ook daar was zijn boodschap: we moeten voorbereid zijn en eensgezind als de oorlog zich verplaatst van de voorpagina's naar onze voordeur. En dat in tijden dat Donald Trump de eensgezindheid binnen de NAVO onlangs weer ter discussie stelde. Meneer Eggelsheim, goedemorgen. Goedemorgen. Vindt u ook dat Turkije uit de NAVO moet worden geknikkerd? Nee. Dat vindt Geert Wilders wel, schrijft hij vanochtend op X. Ja, kan, maar ik ben daar geen voorstander van. Turkije is wat dat betreft een goede bondgenoot binnen ons bondgenootschap. En een belangrijke partner ook richting het zuiden, waar we ook nog genoeg dreiging hebben. Dus mijn antwoord is nee. Turkije is een heiligdom voor terrorismefinanciering, al dus de leider van de grootste partij in de Tweede Kamer. En om die reden moet het uit de NAVO. En zo, om de redenen die ik net schetste, lijkt me dat niet verstandig. Omdat het een belangrijke bondgenoot is, ook voor de zuidelijke grenzen van het NAVO-grondgebied. Vindt dit soort tweets weerklank bij de NAVO, denkt u? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik vermoed van niet. Nou ja, hij is wel leider van de grootste partij in de Tweede Kamer. Ja, natuurlijk. Maar ik weet niet zeker of dit soort tweets ook door de NAVO op die manier worden opgepakt. Ik denk dat de NAVO op een andere manier bekijkt en beoordeelt op welke manier we met onze partners omgaan. U neemt de tweet niet serieus? Nee, die neem ik wel serieus, want uiteindelijk komt het van de leider van de grootste partij. Maar ik denk dat de NAVO op dit moment ook andere dingen aan zijn hoofd heeft dan naar deze tweet te kijken. Goed, is het een extra hobbel voor Mark Rutte in zijn kandidatuurschap voor het SG-schap van de NAVO, denkt u? Nee, ik denk dat ze de premier beoordelen op zijn kwaliteit zelf en niet op datgene wat in de omgeving gebeurt. Ja. Dus ik acht de kansen groot dat hij uiteindelijk ook de SG van de NAVO wordt. Ja, en die weg is niet hobbeliger geworden nu die Roemeense president opeens ook in de race is? Ja, natuurlijk. En dat is altijd het geval als er meerdere kandidaten zijn. Maar ik denk dat de NAVO moet beoordelen wie de beste is op basis van de kwaliteit van de persoon en het leiderschap wat nodig is. En de 31 landen moeten dat unaniem gaan beslissen. Maar nogmaals, ik verwacht dat onze premier daar ook gezien de steun die hij heeft van de vele grote landen... Ja. Dat hij uiteindelijk ook de SG van de NAVO zal worden. Goed, op 4 april al, denkt u? Dat weet ik niet. Ik weet niet of het in april of in mei gaat zijn. 4 april is wel een belangrijk moment, dus de kans is dan aanwezig. Ja, absoluut. 75 jaar NAVO dan. Ja. Generaal Eggelsheim, we moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. U zat net met mij naar Jan van der Putten te luisteren. De defensieindustrie is chagrijnig richting het bankwezen, want ze krijgen te weinig leningen los. Bent u net zo chagrijnig als zij? Ik ben wel wat optimistischer, omdat we, wat ik merk in de gesprekken, met name met de banken wel meer forward-leaning zijn geworden om te bekijken op welke manier ze hun procedures moeten aanpassen, zodat ze eerder kunnen investeren in de defensieindustrie. Dus in de gesprekken die we de afgelopen week hebben gevoerd, zien we dat de banken daar wel toe genegen zijn en om meer openheid, daarin te gaan investeren. Dus ja, in het verleden, dat geven de banken zelf ook toe, hadden ze veel restricties ten aanzien van de defensieindustrie. Wat dat betreft klopt het. Maar ik zie ook dat er nu beweging is om meer te gaan investeren. Maar staan alle sluizen dan meteen open? Er zullen altijd kaders worden gesteld. Dat hebben de banken ook duidelijk gemaakt. White phosphorus niet in investeren. Nucleair niet in investeren. Kijken of er ook duidelijkheid kan worden verschaft over waar dit materieel naartoe gaat. Ik denk dat dat ook logische kaders zijn. Daar kunnen, denk ik, wij en de interventieindustrie invulling aan geven. Dus ja, ik zie nu dat de defensieindustrie het makkelijker krijgt om financiering los te krijgen bij de banken. Ja. Geldt dat ook voor de pensioenfondsen? Ik heb zelf niet met de pensioenfondsen nog gesproken. Ik zie de getallen, dus ik bemerk dat daar nog niet heel veel extra is in geïnvesteerd. Maar we zijn wel ook met hen in gesprek. Dus als dat dezelfde appetite krijgt zoals we dat bij de banken zien, dan voorzie ik echt wel meer investeringsmogelijkheden en daarmee ook financiering voor de defensieindustrie. Zou u vinden dat het kabinet iets meer zou moeten doen om die mensen over de streep te trekken? Nou, we zijn daar met het kabinet heel erg over in gesprek. Over welke factor. Dit is er één factor van. Financiering is er één van. We hebben nog twee andere lijnen. Hoe zorgen we ervoor dat we snel mogelijk ook daadwerkelijk de orders bij de industrie weten te krijgen? En de tweede is welke capaciteit heeft de Nederlandse industrie zelf, zodat je daar gericht op kan investeren. Dus die drie lijnen die hebben we binnen het kabinet afgesproken. En dat is waar we nu aan werken. Dus het kabinet doet er al heel veel aan. En ik en mijn mensen samen met de andere ministeries werken dat uit. En dat leidt dus nu al wel tot meer openingen zoals bij de financiering. Ja. Juist. Zojuist komt het nieuws binnen dat de Zweedse premier is geland in Hongarije. Belangrijk moment, want maandag gaat dat parlement praten over het Zweedse lidmaatschap van de NAVO. Dat parlement moet ermee instemmen. Hij heeft een ontmoeting met de premier van Hongarije, dat is Viktor Orbán. En die tweet zojuist: "Welcome to Hungary," met een uitroepteken. Is daarmee het pleit beslecht, denkt u? Ja. Mooi. Niet met de tweet, maar wel zometeen met de conclusie van het parlement van Hongarije. Juist, ja. Dus dan bestaat de NAVO binnenkort uit 32 lidstaten. Ja, absoluut. Met een land wat eigenlijk al goed is ingebed in de NAVO. Dus we hebben er wat dat betreft een hele goede partner bij. Ja. En zeker voor de Scandinavische landen, omdat daarmee aansluiting van west naar oost is voor wat betreft de verdediging van het bondgenootschappelijk grondgebied. Juist. Twee Scandinavische landen, Zweden en Finland, dat eerder al lid werd, dat een grote krijgsmacht heeft. Veel militairen, veel spullen. In tegenstelling tot heel veel krijgsmachten binnen het Europese continent. Nou, de beide landen staan er op zich goed voor. Wat ze ook allebei hebben, is eigen industrie. We hebben ook gezien in de afgelopen maanden dat zij juist per definitie in staat zijn geweest om die eigen industrie goed te vergroten. Dus dat helpt. Dat helpt ook overigens het bondgenootschap, omdat wij ook Zweedse producten hebben. Maar onze eigen krijgsmacht in Europa hebben nog wel een heleboel stappen te zetten. Willen we uiteindelijk klaar zijn voor hetgeen wat ons te wachten staat als de Russische Federatie zich weet te herbewapenen. Juist, en daar gaan natuurlijk alle ogen naartoe. Namelijk ook het verdere verloop van die oorlog in Oekraïne, de consequenties op de langere termijn. Wat als Oekraïne het niet volhoudt, de Russen daar winnen. Er zijn allerlei theorieën en scenario's dat Poetin grijpgrage vingers heeft en dan richting het Balticum gaat of andere landen, Moldavië bijvoorbeeld. En dan komt het NAVO-bondgenootschap meteen in zicht. Even naar onze eigen krijgsmacht. Wanneer is onze krijgsmacht weer helemaal up and running? Dus helemaal zoals u hem wil hebben. Hoe lang duurt dat nog? Ja, er is niet echt een tijd aan te koppelen. Ik heb gezegd dat wij 5 jaar nodig hebben om de krijgsmacht op het niveau te brengen wat nodig is voor het NATO Force Model. En dat is waar we nu hard aan werken. Maar daar hebben we stabiele financiering voor nodig. Op langere termijn, zodat ook de industrie daarop kan anticiperen. Ik mijn plannen kan maken, of wij onze plannen kunnen maken samen met het kabinet. We moeten het materieel tot ons nemen. We moeten extra mensen trainen. We willen daarnaast interoperabiliteit met onze partners versterken. Dus er is een hele grote klus te doen. Om ervoor te zorgen dat we klaar zijn. Dat is dus niet volgend jaar klaar. Ik heb gezegd, dat moet binnen nu en 5 jaar gereed zijn. Maar dan zijn wij klaar genoeg om te doen wat de NAVO van ons vraagt. Nee, je moet elke dag daar eigenlijk voor klaar zijn. Maar dat is afhankelijk van de hoeveelheid financiering die je krijgt. Ja. En 2% zal daar niet genoeg voor zijn. We hebben altijd gezegd dat we ook dan keuzes moeten maken. En dus het is dus afhankelijk van de financiering, maar ook van de industrie. Ja. Om ervoor te zorgen dat de krijgsmachten van ons, maar ook die van Europa, worden versterkt. Ja, er moet minimaal 2 miljard per jaar structureel bij, toch? Ja. Ja, vindt u. Vanaf 27, ja, klopt. Maar als ik met uw collega's van de verschillende krijgsmachtdelen praat, dan zeggen ze, nou, voordat dat hele, voordat alle systemen, alle schepen bij de marine, alle fregatten, bij de luchtmacht, alle F-35's en alles wat daarmee samenhangt, dat allemaal klaar is, dat kost minimaal 10 jaar. Nee, het is natuurlijk het gaat erom welke rol je moet spelen binnen de bondgenootschap. En gelukkig zijn we dus met partners en hoeft Nederland niet alles zelf alleen te doen. Hmm. Dus dat betekent dat je langere tijd nodig hebt om al je capaciteiten op het niveau te krijgen zoals dat behoort. Ja. Maar in die tussenliggende tijd kun je natuurlijk steeds meer voor het bondgenootschap betekenen. En dat betekent dat naarmate de tijd verstrekt de risico's minder worden. Hmm. Vanuit mijn perspectief moeten we over 5 jaar ervoor zorgen dat die risico's minimaal zijn. Maar natuurlijk ben je dan ook nog niet gereed en moet je nog verder doorontwikkelen. Het schip, het bouwen van een schip kost nu helemaal meer tijd dan 5 jaar. Ja. Het bouwen van een onderzeeboot die we moeten vernieuwen zal ook pas gereed zijn na 2030. Is de beslissing al genomen? Vraag ik altijd aan de staatssecretaris als ik met hem praat in dit programma. Sorry? Is de beslissing al genomen rondom die onderzeeboot? Vraag ik altijd aan de staatssecretaris als hij te gast is in dit programma. Nee, nog niet. Maar we zitten er wel tegenaan. Dus even geduld. Volgende week? Sorry? Volgende week? Nou, we zitten er bijna tegenaan. Oké, nou, dan houden we in de gaten. Goed. Maar u zegt net zelf, vlootvernieuwing kost heel veel tijd. Er zijn andere systemen, kosten veel tijd. De wapenindustrie draait zelf over uren en kan de vraag niet aan op dit moment. Tegelijkertijd zegt u, nou ja, binnen 5 jaar moeten we een heel eind zijn. En moeten we er eigenlijk al zijn om om binnen het NAVO-verband dit continent te kunnen verdedigen? Mag ik het zo samenvatten? Ja, ja. Maar je moet realistisch zijn. Je zult dan niet alles op orde hebben. Maar dan hebben we vanuit mijn perspectief voldoende om binnen het NAVO-bondgenootschap de slag te slaan op het moment dat de Russische Federatie het probeert. En ook dus de verdediging van ons eigen land? Alles hoort daarbij. Verdediging eigen land en de verdediging van bondgenootschap. En daarom zeg ik ook, 2% zal daar vanuit mijn perspectief niet genoeg voor zijn. Nee. Als je al de taken moet gaan vervullen, inclusief het feit dat wij een land zijn wat als doorvoerland staat binnen de NAVO. Ja. Lees, we hebben de havens nodig. Ja. Die moeten we veilig houden. En vanaf daar moeten zeg maar de eenheden vanuit de Atlantische Oceaan worden aangevoerd. Ja. En dat vraagt een boel tijd, dat klopt. Ja, dus ja. 2 miljard structureel erbij, extra, bovenop wat we nu al hebben. Dat is 1,95% van het BNP. Hè. Dus we zitten tegen die NAVO-norm aan, maar we halen hem net niet. Op welk percentage kom je dan uit eigenlijk, als je die 2 miljard daar bovenop nog bij krijgt elk jaar? Nee, we zakken namelijk terug in 2026 naar een lage percentage, ongeveer 1,87. En daar heb je 2 miljard voor nodig om weer terug te gaan naar de 2%. Mm-hmm. Dus dat is het bedrag wat je minimaal extra moet investeren. Maar u zegt net zelf, 2% is niet genoeg. Nee, dus als je verder wil investeren om de krijgsmacht binnen het NAVO-bondgenootschap de taken te laten vervullen die ze behoort, inclusief het beschermen van het Koninkrijk. Onze taken reiken verder dan het bondgenootschap alleen. We hebben ook te maken met het Caribisch gebied waar we bescherming voor moeten bieden. Dat betekent dat je, als je dat allemaal wilt, meer zou moeten willen investeren dan 2%. Juist. Dus dat betekent bovenop die 2 miljard nog een keer hoeveel miljard structureel? Eigenlijk is dat ook afhankelijk van de plannen die de NAVO nu maakt. Die komen begin volgend jaar vrij. Dan weten we wat nodig is binnen het bondgenootschap om de krijgsmachten van Europa te versterken. En dan kun je daar het financiële plaatje naast leggen. Dus zover zijn we nog niet. Dus zelfs als de Amerikanen gewoon keurig binnen het NAVO-bondgenootschap blijven en doen wat ze altijd hebben gedaan, dan nog moeten we meer dan 2% gaan uitgeven voor onze eigen landsverdediging en onze taak binnen de NAVO volwaardig te kunnen vervullen. Ja, dat klopt. Ja. Of je bouwt een aantal risico's in. Dat kan altijd. Dat is een keuze van de politiek en van mij. Maar wil je die risico's zo ver mogelijk mitigeren, dan betekent dat je meer dan 2% moet investeren. Ja. Dat hebben we ook altijd gezegd, is niet iets nieuws. Nee. En anders moet je keuzes maken. Ja. Goed. U zegt net, als, voordat we alle fregatten en zo, dat we er echt zijn, nou ja, dan kom je dus in de richting van die 10 jaar. Toch? Ja, klopt. In de tussentijd zeggen de Denen en de Duitsers, tussen de 3 en de 8 jaar, afhankelijk van welk land je kiest, staan de Russen aan de poort te rammelen. Wordt het oorlog? Nou, je moet er dan in ieder geval voor zorgen dat het geen oorlog wordt. Dus dan moet je zo sterk mogelijk ervoor staan met je bondgenootschap. En dat betekent dat je krijgsmacht op orde moet zijn. Maar dat betekent ook dat je je samenleving naar een grotere weerbaarheid moet hebben gekregen. En alleen maar om dat te laten zien, dan kun je voorkomen dat de Russische Federatie die stap zet. Doe je dat niet, dan wordt die kans alleen maar groter. De Russische Federatie zal in staat zijn om na de oorlog in Oekraïne, als ze hem verloren heeft of gewonnen, welk eindpunt er ook uitkomt, laten we ervan uitgaan dat ze hem verliezen. Maar dan gaan we er ook vanuit dat ze binnen 5 jaar, of tussen de 5 en de 7 jaar, in staat zal zijn om haar krijgsmacht weer op te boosten. Ja. En dan moet je er klaar voor zijn. Maar dan is toch de bottom line vraag: zijn wij op tijd klaar als de Russen komen? Ongeacht welk moment, Sven, moeten we er klaar voor zijn. Dus ook vandaag, als ze komen, moeten we ook onze capaciteiten inzetten op de beste manier dat we zouden moeten. Maar dat kan dus altijd beter. En conform de plannen van de NAVO betekent het een forse investering in de komende jaren. Dus je moet er gewoon beter voor staan. En over 5 jaar is mijn inschatting, inclusief de stabiele financiering van minimaal 2%, kunnen wij ons steentje bijdragen om die afschrikking te verzorgen. Maar er zal meer moeten gebeuren, wil je alle taken vervullen. U hebt meerdere malen uw ergernis laten blijken over het tempo waarin granaten, bommen, munitie en ander defensiemateriaal wordt geproduceerd op dit moment. Ook afgelopen zondag nog bij mijn collega Rick Niemann. Want de Russen die gaan samen met de Chinezen en de Iraniërs, die trouwens ook raketten leveren aan Rusland, lees ik overal, duizenden. Klopt dat? Is dat ook in beeld? Ja, dat klopt. Dat klopt. Ja. Is Iran daarmee ook laten we zeggen, partner in dit conflict geworden? Nou, Iran levert aan Rusland zowel rakettechnologie als onbemande systemen. Dus en Rusland gebruikt die. En daarmee is zij natuurlijk onderdeel van het conflict. Ja, goed. Dus moet er een tandje bij met die defensieindustrie. De Russen zijn dus bezig om samen met de Iraniërs en de Chinezen 300.000 drones te gaan bouwen. 300.000. Ja. En wij kunnen dat niet. Wij zijn toch met al die Europese landen vele malen rijker dan die Russen. Ja, dus wij kunnen dat ook. Alleen het betekent dat je gezamenlijk je schouders eronder moet zetten. A, je moet ervoor zorgen dat je duidelijk hebt gemaakt wat je nodig hebt. Dat doe je samen met Oekraïne, dat is 1. De tweede, je kunt echt met de industrie en de investeerders ervoor zorgen dat die productie op orde komt. En het vierde is, je moet ervoor zorgen dat er grondstoffen er zijn. En dat zijn de lijnen die we op dit moment uit hebben gewerkt en waar we zeg maar voor een groot deel mee klaar zijn. En dan kunnen wij ook die productie opboosten. Alleen, het moet wel allemaal heel erg snel gebeuren. Het kan niet over 1 jaar of over 2 jaar pas gereed zijn. En daar zit mijn zorg. We moeten onze eigen krijgsmacht versterken. Hm. Daar hebben we de industrie hard voor nodig. En we moeten Oekraïne ondersteunen. En het tempo is nu nog steeds te laag. Terwijl we bijna alle ingrediënten ondertussen klaar hebben. Dus het is nu echt aan ons om de orders te plaatsen en aan de industrie om die productielijnen te vergroten. Je ziet het wel gebeuren in Noorwegen, je ziet het gebeuren in Zweden, je ziet het gebeuren in Finland en in Duitsland. Ja. Ook nog niet voldoende. Maar ook onze eigen Nederlandse industrie helpt ons op dit moment op een goede manier. Maar dat moet echt nog een tandje meer. Ja, nou ja, de Denen hebben gezegd, in de tussentijd gaan wij al onze artilleriegranaten richting Kiev sturen. Wij vegen onze eigen planken leeg. Gaan wij dat ook doen? Nou, onze planken zijn al voor een groot deel leeg. En dat is niet goed aan de ene kant, want je hebt ook je eigen spullen nodig. Dus dat moeten we aanvullen. Het is overigens, wat de Denen hebben aangegeven, hebben ze in 2023 al aangegeven. Dat hun, zeg maar, hun artillerie wat op wielen staat, dat ze dat overdragen aan Oekraïne. Daar hebben ze wel ondertussen andere artilleriesystemen voor terug. Dus de verdediging van Denemarken blijft wat dat betreft op orde. En dat is eigenlijk wat wij ook doen. We leveren spullen en vernieuwen onze eigen krijgsmacht. En die combinatie moet je continu zoeken. En dat heeft Denemarken ook gedaan. Je planken helemaal leeghalen is niet verstandig. Omdat je A, je eigen mensen moet blijven trainen. En B, je zult ook een minimale voorraad moeten hebben voor het geval het zover komt. Juist. Wij leveren 6 extra F-16's bovenop het aantal dat we al geleverd hadden. Althans voorbestemd hebben voor Oekraïne. Blijft het bij die 6 of gaan we alle F-16's aan Oekraïne geven? Nederland levert 18 F-16's ten behoeve van het trainingscentrum in Roemenië. Ja. En zal daarnaast haar resterende F-16's gaan leveren aan Oekraïne. Allemaal? Ja. Ja. Maar dan moeten die vliegers zijn opgeleid. Hoe staat het daar eigenlijk mee? Hoe ver zijn ze? Nou, in Denemarken zijn ze nu best al een eind. Toevallig zag ik vandaag daar een filmpje van hoe de Denen de Oekraïners op dit moment aan het trainen zijn. Dus ze vliegen nu op die toestellen, ze onderhouden ze ook zelf. En deze zomer moeten de eerste toestellen naar Oekraïne vertrekken. En dat betekent dus dat het eigenlijk conform planning loopt. Dus de eerste F-16's gaan deze zomer naar Oekraïne? De eerste F-16's van de Denen gaan deze zomer naar Oekraïne. En wanneer gaan de eerste Nederlandse F-16's naar Oekraïne? We proberen dat nog in 24 te doen. Een beetje afhankelijk van de infrastructuur die in Oekraïne moet worden aangepast. Ik ben er zelf geweest en heb gezien wat er nog moet gebeuren. Dus dat vraagt nog enige tijd. Maar wij proberen dat voor het einde van het jaar de eerste toestellen niet aan te brengen. Ja. Terug naar de productie van defensiematerieel en munitie. Daar heb je staal voor nodig. Zeker. De Duitsers die breiden hun staalindustrie uit. Ik weet het niet, maar ik geloof je onmiddellijk, Sven. Wij hebben ook staalindustrie in IJmuiden. Ja, ik ben me er zeer van bewust. En die staalindustrie ligt onder een vergrootglas vanwege allemaal klimaat- en gezondheidsmaatregelen die Tata Steel daar moet nemen? Ja. Wat gaat uiteindelijk voor? De vergroening van Tata Steel of de benodigde staal voor de defensieindustrie en dus voor de landsverdediging? Ja, dat is een goede vraag. Kijk, het zal een combinatie moeten zijn wat mij betreft. Hè, het past wat mij betreft in de discussie over de weerbaarheid van de samenleving in relatie tot wat nodig is om de defensieorganisatie en op orde te brengen en veiligheid te realiseren. Dat vraagt offers. En het zou best kunnen zijn dat je hier dus een aanpassing moet doen in tijd. Ik ben ervan overtuigd dat Tata Steel duurzamer kan produceren, maar dat tijd nodig heeft. Hmm. Misschien moet je dus accepteren dat het in de tussenliggende tijd nog niet op de duurzame manier is zoals het zoals je dat zou willen. Ik denk dat dat de offers zijn die we met elkaar moeten bespreken. Ja. En dat dat ook op tafel moet komen. Het is hetzelfde als met het gebruik maken van de ruimte die wij nodig hebben om onze operaties, trainingen en opleidingen te doen. Ja. Ik snap de discussie in Nederland dat dat ruimte vraagt en dat die ruimte niet overvloedig is in Nederland. Ja. Maar daarmee betekent het ook dat we misschien moeten accepteren dat het wel in onze backyard gebeurt. Ja. En dat je daarmee die veiligheid kan garanderen. En daar hoort wat mij betreft ook Tata Steel of welk ander bedrijf ook bij. En ik denk dat dat de discussie is die we met elkaar moeten voeren. Juist, maar uw oproep is eigenlijk sluit Tata Steel niet, ook niet als ze net niet op tijd of niet op tijd klaar zijn met de vergroening. Ik ga daar niet over. En uiteindelijk moet het kabinet beslissen wat ze daarmee doen. Ja, dat begrijp ik wel. Maar dit was wel de achtergrond van wat u net zei, toch? Nou, als we genoeg staalproductie in Europa hebben en we kunnen dat realiseren, dan is dat voor mij genoeg. Ja. Dus u zegt niet op voorhand, geeft Tata meer tijd? Nee, ik ga er niet over. Dus ik bepaal dat niet. Oké. Okay. U gaat wel over vliegveld Eindhoven. Ja, dat klopt. Want dat is deels een defensievliegveld. En dat gaat over een tijdje dicht, wegens een groot onderhoud. Ja, de baan moet worden vervangen. Ja. Ja. Waar gaan alle vliegtuigen die daar nu vandaan opereren dan naartoe? Dat kan naar de verschillende defensievliegvelden zijn of naar een civiel vliegveld. En welk civiel vliegveld? Dat kan zijn Lelystad, dat kan zijn een buitenlands veld om onze transporttoestellen daar te plaatsen. Ja. Maar u kijkt serieus naar Lelystad? We kijken sowieso serieus naar Lelystad met de luchtmacht om te bekijken of er bijvoorbeeld ook de nieuwe toestellen daar zouden kunnen worden geplaatst. De nieuwe vervanging van onze Hercules toestellen. Om ook de belasting in de omgeving Eindhoven te verlagen. En we kijken gewoon wat de consequenties daarvan zijn. Juist. Nou ja, de politiek heeft net besloten Lelystad Airport gaat niet open. De baas van Schiphol die deze maand afscheid neemt, die zegt het moet wel open. En u zegt dus, daar ligt een prachtige baan. Daar heb ik mijn oog op laten vallen. Nou ja, we kijken waar we de capaciteit van de luchtmacht kwijt kunnen. En daar is Lelystad een mogelijkheid in. En we moeten dat onderzoeken. Dat is wat we nu doen. En ik denk dat dat best een optie is om het in Lelystad zo meteen te plaatsen. Ja. U was vanochtend dus bij de Universiteit van Leiden voor die toespraak waar ik uit citeerde. Gaat u nog naar de huishoudbeurs ook vanmiddag? Ik ga niet naar de huishoudbeurs, alhoewel dat wel zou passen in de weerbaarheid van de samenleving. Dus daar ben ik wel met je eens. Dus ik kan er nog over nadenken. Oh ja, Defensie heeft daar een stand om vrouwen te werven voor de krijgsmacht. Ja, en gelukkig zelfs. We hebben op meerdere plekken stands voor dit soort activiteiten. Maar ja, klopt. Ja, want dat is het andere grote zorgenkindje natuurlijk. Dat is het personeelstekort. Ja, we hebben op dit moment te veel vacatures. Dus we zien wel dat we een stijging hebben ten aanzien van de vulling van de krijgsmacht. Ja. Dus dat is op zich gunstig. Maar ook dat tempo gaat niet hard genoeg. Dus we zullen op zoek moeten gaan naar alternatieve middelen of methodes. En daar is het dienjaar er één van. Ja. Het jaar dat jonge mensen bij ons een opleiding en een training kunnen krijgen. En we gaan kijken wat dat voor resultaten oplevert. Maar dat is wat we moeten vergroten de komende jaren. Ja. Naar enkele duizenden, ja. Overigens komt zojuist het bericht binnen dat de voorzitter van de Amerikaanse Senaat, Chuck Schumer, op dit moment in Kiev is om de Oekraïners gerust te stellen. Dat er hoe dan ook op de een of andere manier, zegt hij, geld vanuit Amerika komt, ook als het Huis van Afgevaardigden blijft dwars liggen. Hoe die dat wil gaan doen, dat zegt dat bericht niet. Nou ja, misschien een kleine opsteker voor Zelensky vlak voordat hij 2 jaar in oorlog is. Oh, dat is positief. Zeker. Hartelijk dank voor uw tijd. Hier de Nieuwsbv met Stefan Komduur. Goed weekend. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Als ik zeg van, oh ja, ik woon op dat AZC, dan gaan de radertjes rond in iedereens hoofd. In Utrecht bevindt zich een asielzoekerscentrum waar asielzoekers samenwonen met Nederlandse jongeren. Je moet niet soort van wachten, alleen in en al, kom bij ja en we gaan lekker feestjes vieren. Dus dat is wel gewoon even reality check voor jezelf. Hoe ziet het eruit en werkt het? Vroeg Misha Kolen zich af. Dit is niet zomaar een huisvestingproject. Het is een commitment. Deze week in Docs, hun opvang, mijn huis. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Docs. Ster. Boek nu jouw zonvakantie bij Sunweb. Bijvoorbeeld naar Spanje. Met tot €400 vroegboekkorting. Ontdek alle vroegboekvoordelen nu op sunweb.nl. Tussen religie en wetenschap heeft het altijd geknetterd. Ze werkten innig samen, maar kunnen ook botsen. Ontdek het in de tentoonstelling De Schepping van de Wetenschap, Museum Catharijneconvent, Utrecht. NPO Klassiek presenteert de Filmmuziek Top 200. Welke soundtracks mogen niet ontbreken? Ga naar npoklassiek.nl en stem op jouw favorieten. Winnaar van de Boekhandelsprijs 2024. De Onzichtbare van Frank Nelle. Een wervelende roman over de vriendschap tussen een socialist en een revolutionair. De Onzichtbare is van een ontroerende schoonheid. Een meesterwerk. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel. Tijdelijk in een luxe, gebonden editie. Schoonmaakbedrijf Raggers staat voor productleiderschap door aangetoonde excellente uitvoering. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Ken je de zang van de bonte vliegenvanger? Met Vogels Kijken Magazine beleef je nog meer plezier aan vogels kijken. Word nu lid en krijg een interactieve vogelgids cadeau. Ga